Eta habosinentako sartziak iganik balin badia, heben sohuitako liseuan uano bada sartzeko manea, eta justoki hoik eta beste hainbat aipage ikarriko taitzegu, Jean-Jacques Karikiri Bordhotx odaseko bia ikilan egun hon. Egun hon. Hala bez, aurten abiatu duzie plataforma berri bat, eta BTSa berri bat, eta justoki BTSa aldetik bazukian leku habo. Bai, bai, bo, ramerdik eta igan urtin, bo, jabaki bat hartuk izan zen BTS hoien kambiatzeko. Zenta ikusten ginen urtez apaltzen zela. Eta, bon, bi geren urtin hor, sartututuk bi kasle ordin leheneko BTS-etan. Eta ikusten ginen gehiota habo apaltze hoi lan juz zela eta seguraski BTS hebentik elkiko zela. Ordin, bon, me jabadik diagu zerbaiten beste BTS bat behar guneaz zabaltu. Eta, bon, haitatu ginen BTS maintenance de sistem, jakitez badela besteike heben gue ungamenin, baiunan eta urune bai. Bena nahi ginen beste gai batetan agerrazi robotikai, teknologia berri hoik nahi ginen agerrazi eta bo hortan erran behardik bon, BTS berri hoien zabaltzia jakinagu aski behant posible zatekila, rektorak emandiki rapostia igana bentin. Ordin bon, demoa hanitsi gandiagu eta eskasa ginen minibat komunikazionetan ez gutukun izan sobea, ez diagu sobea demoa ikuken gea erraiteko. Berzitan xaluk egin eta hola eta ez diagu demoa ikuken, ordin aurten jakin diagu sei hautagai abazian maiatzin eta geho sumaitek deja gertutia, beste nua baitu juntia eta azkenin bi ikasle mentuz hiu ikasleekin eginen diagu sartze hoi. Bon, guetako gaiz da, zenta pentsatzen ginen lehen sartze bat entako bostekin untsasatekila, bena ez gutuk heltu. Bon, konsideatzen diagu transizione bat dela, aurten beste komunikazione bat eginen dugu eta isatuko diagu ondoko sartzia gue helbuietan hamar ikaslepu izatia bete sortan. Bena, dagun sartzia eguki gabe, uano baduk mania ez izenen emaiteko eta sartzeko bete ez hortan? Ordin bai, prentsan agertu da, igan hastin, minibat hebenko jakaslean izitiane jakina, zi posible dela uano gazte sumait espadi deuze atzaman edo beste sumaitek hasi badi eta espadi elaket bere ikasketan, uano ez duk behant. Uano izena emaiten ahaldie, bi mane eta segiten ahaldie formakuntza BTS ahoi, edo aprendizgoan, edo formakuntza normala. Uano badie denboa eta ordin deialdi bat egiten diat, behaz aler, badela leku uano BTS hortan.